Tessék, csak tessék. Köszönöm. Nos, hát nézzük, azt mondja. Bodó István Honvéd. Hát ez nem igaz. Na, mindegy. Hát kedves asszonyom, rengeteg baj van a fiában. Az lehetetlen, kérem. Gyerekkorában mindig katonásdit játszott a kispajtásával. És mielőtt bevonult, szép divatos keki nadrágot viselt. Ez stimmel. A nadrágja most is tiszta keki. De menjünk tovább. Hát kérem szépen, visszaesett teljesen lapos kúszásból. Ez meglep. A férjem a gyerekapja. Még ma is kúszva jön haza esténként. Az más. Viszont itt azt írják, lemaradt béka ügetésből. Ezredes, Herzbász. Még nem vagyok ezredes. Nem, ez disznóság. Hát? Tessék hazaengedni a kisfiút. Én átveszem vele ezt a béka ízét. Addig gyakoroljuk, amíg nem megy. Sajnálom, asszonyom, ez lehetetlen. Ön azt hiszi, hogy a kedves fia nálunk nem kap házi feladatot? Badalom még! Hány fekete metlahit kocka van a körletben? Jelentem, 10x1500. Na. Mi az, hogy 10-szer? Naponta 10-szer kell felmosnom, mama. Na, tetszik látni pedáns gyerekhez. Pedáns, azt elhiszem. Múltkor reggel a sorakozónál házi köntösben jelent meg. Ha, ugye, hogy pedáns. Hát csak nem áll úgy oda pizsamában. Pedáns. Most már tudom, hogy miért kért meg a kedves fia múltkor, hogy tisztítsam ki a bakancsát. Istenkém, hiányzik neki a mamája. Talán önben is engem lát. Igen. Úgy is szoktuk nevezni, hogy az ezred anyja. Hadó? Na, drága asszonyom, én egy türelmes ember vagyok, mert ugye az elöljáró az egyben pedagógus is. De azt kikérem magamnak, hogy a kedves fiat takarodó után csak akkor alszik el, ha fogom a kezét, és mesélek neki. Tetszik ismerni a hóc-hóc katonát? Azt nagyon szeretni. Semmi mesét nem tud, mama. Nem? Énekelni se? Hát nincs hangja. Kérem, itt nincs mese, nincs tente-tente. Na, de menjünk tovább. Nos, mit írnak itt? Ja, igen, megvan. Hát kérem, áruk ásásból beszedett 3 fekete pontot. Na, ennek örülök, Pisti. Mi van ebből örülni való? 3 fekete pont, szakaszvezető, nem? Nem? Lattanya fogság! Csak a piros pont a jó, asszonyom. És piros pontot eddig nem kapott? De, amikor kanyarója volt. Mi, gyűrkém, beteg voltál, erről nem is tudtam. Picikém. Nem csak én, mama. Az egész ezred. Igen, mert egy marha paradicsomot öntött a kantin ventilátorába. Na, de menjünk tovább. Hát kérem, itt azt írják, hogy a kedves fia hülye vicceket mesél a lövészárokban. Á, Pisti, nagyon jó pofa gyere. Tudom, mama, szíleszájú békának volt a legnagyobb kedvenc a béke. Asszonyom, az ellenség lehallgatja, és halálra röhögi magát. Na és? Legalább nem kell lelőni őket. Drága asszonyom, nálunk a lövészárokban lőni kell. Na mindegy. Hát szóval, kedves asszonyom, egyébként gratulálhatok önnek, mert a kedves fia kitűnően lő. Ezt az apjától örülök. Ennek örülök, Pisti. A tehenészet nem. Jesszusom, picikém, bocikám! Csak nem csináltál valami bajt, eltaláltam? Nem a kedves anyuka találta el, hanem a kedves fia. De mit? A vezérpikát! Az egész század 3 napig rágós marha pörköltöt evett. Hát, ha ezt szereti. Ha, ezt szeretik, még szerencse, hogy nem lőtt hozzá nokedlit. Bocikám, erre tanítattalak. Miért kellett azt a szegény párát lelőni? Miért nem gondolsz szegény édesanyádra? De mama, én állandóan téged emlegetlek. Nem fogja hinni, asszonyom. Én is. Na, egyébként a kedves fia robbantani sem tud. Jelentem, már tudok. Igen. Pókerban a bankot. És jelenteni sem tud tisztességesen. Szegény. Századparancsnok elvtárs is ebbe betegedett bele. Ha úgy tetszik gondolni, én nagyon szívesen meglátogatnám a... Bodó! Mibe betegedett bele az a szegény százados parancsnok elvtárs? Hát kérem, a kedves fia kihallgatásra jelentkezett, és mit gondol, hogyan? Hogyan? Beküldte neki a névjegyét! Na és? Nem látott még az a parancsnok jól nevelt gyereket? Asszonyom, ez katonaság. Itt nincs mese, nincs dal, nincs névjegy. Hát képzel, hogy néznék ki egy reggeli sorakozón? Házi kabátban. Véleményem szerint istenben. Köszönöm. Bodo! Erőt, egészséget! Jaj, Kati, de örülök, hogy itt vagy. Hogy kerültél ide? Ahogy nézem, leszerelte az őrséget. Ez az én pistikém, kis menyasszonya. Mindig vele játszott katonát. Igen. Na mi van, megkukultál? Felállni! Hogy nézel ki? Gombolkozz be! Hasad be mellett, kis szerelvényt igazíts! Na! Őrmester Eftel! Na, mondd fiam! Inkább ezzel szel leírom azt, hogy többé nem mesélek viccet az árokban az ellenségnek, csak tessék engem laktanyafogságra ítélni! Mester Eftel! Tessék! Tessék haza engedni a gyereket, majd Kati átveszi vele a házi feladatot. Vigyázz! Szurony szegez! Fekvőtámasz! Roham! Pocikám! Mama! Hűha! Ezt kellene neki! Hölgyeim és uraim, engedjék meg, hogy díjmentesen bemutatkozzam. Jó házból való állás nélküli spanyol bikaviador vagyok. Minden e szakmába vágó munkát jutányosan vállalok. Bátorságom a legkényesebb igényeket is kielégíti. Bármilyen veszélyes dologra vállalkozom. Elsejei házbérfizetések és egyéb zajos családi jelenetekhez levelezőlaphívásra házhoz jövök. Végrehajtókkal való személyes tárgyalásoknál 5% felár. Stram, spanyol vagyok, azt mondják, szemem úgy ragyog, én olcsón adok, spanyol leckét is, ha kell, szívem egy kazán, Barcelona az én hazám, és a nagyapám a viaszkot találta fel. Barcelonában áll egy kis ház, és a sarkán egy kis kávéház. Az a lepúj volt mindig az anyám, ott a főpintér az édesanyám. Minden asztalnál folyik a bor, van ott matróz és torreador. Ha az egyikre rád a zsint a nő, a másik egy késrán elő, és lő! Ez így van sajnos nálunk. A spanyolok nem kívbajos családból származnak. Legutóbb azonban egy határozottan kellemetlen afferom volt. Ezt tessék meghallgatni. Mit sem sejtve állok az aréna kellős közepén, egy piros rongyot rázva. Már majdnem teljesen ki volt rázva a rongy, amikor egyszerre rám eresztenek egy pikát. Én nem tudom, hogy vagyok vele, igazán rövidlátó vagyok, de tudja, a csuda, ha egy pika nekem jön, azt én rögtön meglátom. A pika meglát engem, én meglátom a pikát. Hát azt nem tudom, hogy ő meg volt-e ijedve. Én nagyon. Egyet bőgött és felém rohant. Én legalább hármat bőgtem, azt hiszem két nagyot és egy kicsit. És ugyancsak rohantam hátrafelé. Ha bárki azt merni állítani, hogy én a pika felé rohantam, azt bíróság elé állítom. Nem mintha ez rám nézve megbecstelenítő volna, de ha én ezt azt állítom, hogy én nem bántok egy bikát, abban ne kételkedjen senki. Tettyemre én nem voltam tréningben, a bika igen, és úgy belém döfött, hogy két hónapig csak állni tudtam. Sőt, még ma sem igazi ülés, amit csinálok. Hála Istennek, hogy túl vagyok rajta. Barcelonában áll egy kis ház, és a sarkán egy kis kávéház. Az a lepúj volt mindig az anyám, ott a főpintér az édes anyám. Minden asztalnál folyik a bor, van ott matróz és torreador. Ha az egyikre rád a csint a nő, csak a másik egy kézrán elő, és lő! Ma mindenünk a sport, a fő egy új rekord, vívát, él a sport. Ülünk győzelmi tort, lefőztük ezt a kort, vívát, él a sport. Úgy ver a szíved, start, vigyázz, már jaj a hideg, majd kiráz. Ma mindenünk a sport, a fő egy új rekord, vívát, él a sport. Láttam az olimpiát. Amíg élek, nem fogom elfelejteni. Nem csak azért, mert a stadionba kilopták a zsebemből az órát, a pénztárcát és a kabátomból a bélést, hanem mert tényleg nagyszerű volt. Mennyi ember! Én mondtam is egy hölgynek, akinek nem jutott ülőhely, hogy én nagyon szívesen átadnám a helyemet, ha üres lenne. Tehát sajnos én ülök rajta. Nekem a birkózás tetszett a legjobban. Mikor a kárpáti ellenfelének a vesélyét letett a zsűri asztalára, azért még kétséges volt, hogy ki győz. De amikor aztán az egész aprólékot letettek, külön a Zuzát, külön a Májat, bejelentették, hogy a magyar győződ. A lovaspóló is tetszett. A lovaspólót egy kis sárga gömbbel játsszák. A játék elején nincs baj a gömbbel, de amikor már sokat szaladgáltak a lovak a pályán, akkor már nem tudni, hogy melyik gömb tartozik a játékhoz. A játékosok e mól az összes gömböket szétverték. Hogy utána a publikum hogy nézett ki, a rendezés nekem nem tetszett, a rendezés. Megéheztem és körülnéztem, hogy hol lehet valamit enni. Ki volt írva egy táblára, büfé 2 perc. Megyek, megyek, megyek, sehol büfé. Végre egy órai gyaloglás után megtalálom. Mondom, a büfésnek mellesleg egy nagyon szép lány volt. Uram, hát hogy lehet kérni, hogy 2 perc, mikor ez minimum egy fél óra? Azt mondja ő, de igen kérem, ez 2 perc. De nem önnek, hanem az Owensnek. A vívásban Kabos győzött. Mikor a nevét olvastam a műsorban, azt hittem, hogy ez a Kabos nevű komikus. Már előre röhögtem. Mulatságos is volt, amikor az olasz Marcival összeugrottak, mint 2 kakas. Mikor aztán már komolyra fordul a dolog, elmentem. Én a Kaboson röhögni akarok. Általában az egész olimpiát remekül sikerült. Amíg kim voltam, a feleségem megszökött az egyik barátommal. Ezt a levelet hagyta otthon. Ödönkém, utállak, és ezért megszöktem a Manóval. Csókol hű feleséget Debella. Hát a másért nem, ezért érdemes volt kimenni az olimpiátra. Ma mindenünk a sport, a fő egy új rekord. Vívát! Éljen a sport! Híres külföldi vendégünk már egy fél órája ült a podgyászán, a keleti pályaudvar peronján, amikor végre rátaláltam. Elnézést kértem a késedelemért, és biztosítottam őt arról, hogy mi nem így szoktuk fogadni külföldi vendégeinket, de egy sajnálatos félreértés folytán a 10 tagú fogadóbizottság jelenleg a Ferihegyi repülőtéren egy rózsacsokorral áll, egy magyar ruhába öltözött babával a kezében. Vendégünk rögtön megértette ezt, és hordár nem lévén a közelben fürgén kezdtük cipelni a podgyászokat a kijárat felé. Amíg én taxira vadáztam, híres és előkelő vendégünk ismét a podgyászon foglalt helyet, és szép ősz fejét tenyerébe hajtva nézte az utca tarka forgatagát. Újabb fél óra után kénytelen voltam vendégünket felvilágosítani arról, hogy taxi állományunkat most fogjuk kiegészíteni. Éppen tegnap olvastam erről egy cikket az újságban, addig is jobb lesz villamoson mennünk, mert abból viszont rengeteg van. A megállónál volt egy kis tumultus. Egy tagba szakadt fiatalember úgy hátba taszította szeretett vendégünket, hogy az néma sóhajjal borult a villamos lépcsejére. Rögtön megmagyaráztam, hogy ez nálunk a villamoson népi szokás. Ha valakit nagyon szeretünk, azt így szoktuk hátba vágni. Ekkor már a peronon szorongtunk, be is akartam mutatni ezt a derék, hátbavágós fiatalembert vendégünknek, de az véletlenül éppen tök magot evett, és a héját az arcomba pökte. Úgyhogy ettől a tervemtől elálltam. Annál is inkább, mert vendégünk, aki minél többet szeretett volna látni Budapest szépségeiből, addig forgolódott, míg rá nem lépett egy utas tyúk szemére, aki felsziszenve így szólt: barom! Én azonnal megmagyaráztam, hogy ez a szó minálunk a legnagyobb dicséret jele, az ő nyelvére lefordítva körülbelül így hangzik: kedves, elragadó ember. Vendégünk meghatottan szállt le a villamosról, és jó hangulatban érkeztünk a szállodába, ahol a portás udvariasan közölte, hogy vendégünk részére senki semmiféle szobát nem foglalt le, és nincs is üres szobája. Ezután megpróbálkoztunk még néhány szállodával, majd éjfél után felajánlottam szerény otthonomat. Igaz, hogy mi is szűkösen vagyunk, de hát az én ágyam elég széles, úgyhogy kényelmesen elfértünk benne ketten. Természetesen átengedtem neki a fal melletti helyet, hogy lássa, mi az a magyaros vendégszeretet. Másnap városnézés volt, és ez elég jól sikerült. A halászbástya és a Mátyás templom szerencsére a helyükön voltak, csak az a kiállítás volt bezárva egy hete, amelynek megtekintésére vendégünk Pestre érkezett. Este híres és előkelő vendégünk tiszteletére néhányan baráti vacsorát rendeztünk maszek alapon, ugyanis a 10 tagú banketrendező bizottság egy félreértés folytán elutazott. Vendégünk magyaros halászlére vágyott, ezért kimentünk Óbudára, ahol a híres vendéglő sajnos átalakítás miatt zárva volt, a másik pedig, amelyet felkerestünk, leltározás miatt volt zárva. Végül aztán találtunk egy harmadik vendéglőt, ott viszont nem volt halászlé. Záróra volt. Közben azonban hosszú, kedélyes sétát tettünk a romantikus óbudai utcákon. Vendégünk ugyan botladozott a macskaköveken, addig még meg nem magyaráztam, hogy az óbudai sötétség tulajdonképpen nálunk műemlék, mert nem akarjuk elrontani ennek a városrésznek eredeti, zamatos, krúdi hangulatát. Pestre érve már kissé fáradtak voltunk, ezért az első büfében megettünk néhány harmadnapos tepertős pogácsát, majd nyugovóra tértünk. Másnap vendégünk váratlanul bejelentette, hogy délben elutazik. Azonnal értesítettem a búcsúztató bizottságot, de sajnos a vonatnál ismét egyedül voltam, mert félreértés folytán a búcsúztató bizottság a nyugati pályaudvarra ment. Vendégünk mielőtt vonatra szállt, alaposan hátba vágott, majd meghatottan azt mondta nekem: barom. Úgy látszik, nagyon megszeretett. Amikor a vonat elindult, könnyezve integettem vendégünk után, részben azért, mert én is nagyon megszerettem őt, részben pedig azért, mert rájöttem, hogy rossz vonatra ültettem. Tolvaj, rendőr! Maga kiabált, asszonyom? Igen, mert elvesztettem. Miért vesztette el, hölgyem? A férjemet. Hogyan segítsünk magán? Mondják be a rádióba. Mi a foglalkozása? Prímás a zene vendéglőben. Könyörgöm, keresék meg. Nyugalom, asszonyom. Megpróbáljuk. Add ide a mikrofont. Figyelem, figyelem! Itt Bagoly, itt Bagoly! Bagoly mondja Verébnek! Vétel! Itt Veréb. Jelentsen, Bagoly. Jelentem, egy hölgy a párját keresi. Maga meg ritkítja. Nem vagyunk házasság közvetítő. Na mondja, hogy hívják? Valamilyen Béla. Egy pillanat, milyen Béla, asszonyom? Béla. Béla, Béla. Foglalkozása? Asszonyom, mivel foglalkozik a férje? Biztosan a szeretőjével. A munkakörét lesz szíves. Mondtam már, Prímás a zene-zeneben zenében. Jelentem, muzsikus a Zenebona vendéglőben. Akkor elrendelem Béla budapesti muzsikus körözését. Ha valami történik, jelentést kérek. Vége. Tessék, kérem, megnyugodni! Mindent elkövetünk, hogy Béla ismét az öné legyen. Ha, adj gázt! Viszlát, asszonyom! Furcsák az emberek. Hmm. Minden marhasággal bennünket traktálnak. Jó estét! Maguk rendőrök? Hát maga hogy került a kocsiba? Azt a én is szeretném tudni. Mit akar tőlünk? Azonnal igazoltassanak le! Maga teljesen leitta magát. Nem emlékszem, nem vagyok józan. Na, elég volt, szálljon ki, mert rendőrt hívok. Na, elment az eszük. A mozgó kocsiból. Azonnal igazoltassanak le. Lakhelye? Hát azt én is szeretném megtudni. Te mit gondolsz, hazavigyük? Isten ments, az anyósom éppen öngyilkos akart lenni. Hát akkor siessünk. Ne, inkább megvárnám. Bagoly, Bagoly, jelentkezzen, itt veréb, vétel. Itt, Bagoly! Álmok futót körözünk. Egyelőre csak annyit tudunk, hogy a piros jelzésben nem áll meg. Vétel. Értettem. Egyben jelentem, hogy a kocsiban ittas egyén tartózkodik. Ki ivott szolgálatban? Jelentem, az egyén, az egy egyén. Nincs szolgálatban. Akkor intézkedjenek. Vége. Na, könnyű azt mondani. Na jó, ember, feküdjön le a hátsó ülés, azt elvisszük. Jó, csak ne a kemot toxikálóra. Hát, megáll az ember esze. Oda néz! Valaki integet az útszélén. Bocsánat. Bocsánat, rendőrség? Az. Kérem, én a Nemzeti Múzeum teremőre vagyok. Eltűnt egy befáslizott egyiptomi múmia. Külföldi. Itt Bagoly, itt Bagoly, Bagoly mondja verébnek. Vétel. Veréb vagyok. Vétel. Jelentem, a Nemzeti Múzeumból eltűnt egy befáslizott múmia. Nincs véletlenül a kapitányságon? Dehogy nincs. Most tettünk rá friss kötést. Mondják, maguk szórakoznak? Vége. Egyelőre nem tudunk róla semmit. Menjen vissza őrködni, nehogy kedvet kapjanak a többiek is. Majd értesítjük. Miért? Te ide nézd a... Itt a zene-zene-zene vendéglő. Menjünk be körülnézni. Na, és ezzel az ittas egyénnel mi lesz? Na, semmit, itt hagyjuk egy pár percre. Alszik ez, mint a tej. Na, na, mit csapkodnak ezek? Míg aludni se hagyják az ember. Itt veréb. Bagoly, jelentkezzem. Vétel. Húha. Hon van itt Bagoly? Itt veréb. Vétel. Na most Bagoly vagy veréb? Itt veréb, itt veréb. Hát a veréb is madár. Bagolyt keresem. Őszűz anyám, ez már a delirium tremens. Bagoly, vegyék már fel a mikrofont. Ja, a mikrofon, na mikrofon. Bagoly, Bagoly, mi lesz már, válaszoljon. Hú-hú. Mi történt? Hú-hú. Ki beszél? Hát a Bagoly. Nem értem. Zavarják? De még mennyire nem hagynak aludni. Jelentsen rendesen. Ja. A két szürke barát kiszállt a kocsiból. Kik szálltak ki? Hát a baglyók. Fogadjunk, hogy maga ivott. Nyer. Látott valamit menet közben? Sajnos nem aludtam. Ezt megkeserülik. Vége. Vége. Hát ki érti a rendőröket? Az egyik azt mondja, hogy aludjak, a másik meg azt, hogy megkeserülöm. Na, inkább csucsukáljunk, mert jönnek. Hát kár volt bemenni, csak a kuffergizi vadászgat. Nekünk meg még meg kell találnunk Béla Bélát. Oda néz! Az az egyén a pirosba fut át. Hű, az álmok futó. Azon álljon meg, gyűjön ide! Maga még mit rongál az úttesten? Kérem, a feleségem szülni készül. Könyörgöm egy taxit. Na, mi maga taxizni akar, amikor a felesége szül? Ha már talán késő is, segítsenek az Istenért. Hát, a kollégám majd magával megy. Ilyet még úgyse csináltunk. Csak vigyázz, hogy a szerv becsületén semmi csorba ne essék. A dolgozó népet szolgálom. Jaj, csak úgy utolértem magukat. Tudnak már valamit a férjemről? Ó, de hiszen itt van a hátsó ülésen. Béla, csak hogy meg vagy, már mindenit kerestelek. Jó, akkor keresi tovább. Azonnal velem jössz. A biztos úrnak már elege lehet belőle. Béla, hol a hegedűd? Itt ülök rajta. De hiszen ez egy szarkofág. Hogy került ez hozzád? Jé, Hát valahogy mellém szegődött. Játszok valamit, biztos úr? Ennyi már kitette duncba a hegedűnek. Béla, teszed le azonnal azt a múmiát. Jó, segítség! Elcserélték a Stradivári. Itt Bagoly, itt Bagoly! Jelentem, megtaláltuk Béla Bélát, ő meg a múmiát. Itt Veréb, gratulálok, vegye át tőle, vétel. Megveszik, mennyiért? Most az egyszer elnézem a melléfogásaikat, mert ez bravúros volt, de előléptetést csak akkor kaptak, ha valami rendkívüli produkálnak. Végeztem. Fiú, gyönyörű fiú! Gratulálok! Ne, nekem nem vagyok az apja! Pedig, ha ez így megy tovább, a rendőrök még ezt is fővállalják. Itt Veréb, az összes járőrnek. Téves adatot közöltünk. Az álmokfutónak vélt kocsi, az országos mentőszolgálat rohamkocsia. Szüléshez vonul ki a Stotek utcába. Bagoly biztosítsa a helyszínt. Vége. Minden rendben, őrmester elvtárs. A kismama már várt a lépcsőházban. Rendben levezettem. A kismamát? A szülést. Veréb a Bagolynak. Előléptetésre javasolom magukat. Itt Szirtisas! Itt Szirtisas! A dolgozó népet szolgáljuk! Kedves hallgatóink! A közelgő hegedűverseny és influenza járvány hírére lázban ég az egész főváros. A külföldi résztvevőket a keletiben a MÁV szimfonikusai fogadják, és ízléses kis úttörőket nyújtanak át nekik hegedűtokban. Előző este van. A centenáriumát ünneplő zeneakadémia körül szorul a hurok. A rendőr kordonkán csak azok juthatnak át, akik egy kiugrott zongorista bizonyos Antal Imre kérdéseire megfelel. Egy házas pár azon tanakodik, hogy kiírta a Toszkát. Toszka néni, kiált ki gyermekük. Remek, mondja Antal Imre, és ajándékul átnyújtja a Pornográf együttes legújabb nagylemezét. Egy koncertmester sírva követeli, hogy mivel ő nem néző, csak zenész, adjanak neki még egy mentőkérdést. Kérését teljesítik, a koncertmestert elviszik a mentők. Most kalocsai pingálóasszonyok sietnek elő, és a Magyar Posta első napi bélyegzőjét pingálják a szerencsés jegytulajdonosok homlokára. A Zeneakadémia főtitkárának megnyitó szavaira feltárulnak az ajtók, és mindenki berohan. Székfoglaló. Akinek nem jut, benevez a versenyre. Bevonul a zsűri. Élén Liszt Ferenccel, a Liszt Ferenc műveltségi verseny harmadik helyezettjével. A New Yorki Metropolita megáldja a versenyzőket és a karmester pálcáját. Fejek körül hirtelen megjelenik az Intervízió glóriája, aki teheti átvált a másik csatornára. Felhangzik a szignál, hallgassunk kamarát. A kamara az nagyszerű dolog. Elsötétül a nézőtér tekintete. A karmester a földön keresgél. Végre megvan. Felemeli megáldott pálcáját, majd leporolja vele a nadrágját. És a kottát. Hirtelen meggondolja magát, ridikűjéből karszalagot húz elő, és ellenőrzi a nézők tavaszi vérleteit. A rendezők új karmester után néznek. Miután lusták felmenni az emeletre, Japánból hozatnak. A kis japán kelet kifürkészhetetlen mosolyával szuggerálja a zenekart. A zenészek visszamosolyognak. Pattanásig feszült a helyzet, egy húr nem bírja tovább. A kis japán harakirivel és ambruskirivel fenyegetőzik. Mindenki el van ragadtatva az egész országban világhírű karmestertől, aki a sikerre való tekintettel menedékjogot kap a magyar állam. Egy lelkes ügyvéd ódát ír róla Szaszon élvezett címmel. Az első hegedűs következik, Pistu Trubadurescu, Románia. Négy számot ad elő, a pacsirtát négyszer. Az üsdoboz belekezd a háború és békébe. A csellisták azon tanakodnak, azt játsszák, ami a kottában van, vagy amit a karmester vezényel. Végre egy húron pendülnek. Következik az olasz versenyző Paganino Stradivari, a milánói dóm tagja. Hajrá, Stradi, buzdítja a közönség. Műsora Alfonso hegedű verseny vonóra és verébre, Bach korál előétel, 141 perc a befejezetlen választási beszédből, és Mihály András operája az együtt és egyedül. A közönség az utóbbi mellett dönt. Csak egy házaspár tart ki a helyén, a Protapopov házaspár. Igaz, hogy alszanak, álmuk címe szerelmi álmok. Az üsdobos is befejezi a háború és békét. Kitör a szünet. A konzumturiszt butikjában amerikai turistáknak matyópincérek 3 decis poharakban köménymagot szolgálnak fel. Következik a második rész. Vatikáni versenyző lép a pódiumra, és hamarosan felcsendül a Carmenből a Burana. Majd a kötelező magyar művet Petrovics Emil parlamenti rapszódiáját adja el. Az üsdobos belekezd az Iliász második kötetébe. Két fagottos azon vitatkozik, hogy ki vezényel. A kulturális minisztérium revizora a tételeket számolja. Stimmel. És már csak egy jelölt van hátra, a magyar versenyző. És felhangzik a híres toborzó, most jó lenni cinegének. Ez alatt a magyar hegedűművészt az interjú szobában újságírók faggatják. Az ifjú zseni elmondja, hogy tetszik neki a halászbástya, ízlik a halászlé, és ha teheti, jövőre ismét szülőhazájába látogat. Az egyik újságíró fiam kiáltással a nyakába borul. Kap egy autogramot. Éjfélt üt a metronóm. Ki nyer ma? Kérdezi a zsűri elnök, majd kihirdeti a végeredményt. A kulturális minisztérium vándordíját a magyar versenyző nyeri, aki azonnal ki is vándorol vele. Strandtársak, fürdős lények, a tények nyelvén szólok hozzátok, remélem egy nyers vers enyhülést hoz rátok, mert hőséggel az idén ellátott bőséggel bennünket az ég, ezért ég a vállunk, míg állunk, s a buszra várunk, s a felszállunk, sül a felsálunk. Szapuljuk is a meleget, s eleget szidjuk Árpádot, hogy a Kárpátok medencéje helyett nem a Spitzbergákon keresett helyett népének, most zengene róla szép ének. Tudtak volna ott is lovai legelni, s akkor most a dinnyét nem kéne jegelni. Ó, pillettnők, kik ondolálva ődöntök vizes vödörrel pongyolába, mint szomjas vándor göthös gondolán, vegyétek úgy, hogy jég helyett engem sorsolt a sors ki nektek tombolán. S ti építkező lelkek, ki bevetetlen telkek televényén emeltek izzadva magatoknak villát, ne fogjatok rám kést se villát, hisz én is beleőrülök a hőbe, mint kamasz szív egy masszív nőbe, s bár esélyeim nem nagyok, vádba fogható nem vagyok, mert ahelyett, hogy kádba ülnék, s lehűlnék, ide baktattam 30 fokban, sokban hasonlítva egy olyan törökre, ki megtérni készül alahlosz örökre. S bár otthon várnak, elmesélem menten, hogy vasárnap a Dunának mentem, azaz dresszt öltöttem, és feszt kint töltöttem 12 órát, tanulmányozva a klímát és a flórát. Buja növényzet, lótusz, fikusz, és egzotikus fáradt virágok vették körül az állatvilágot, és két lelógó lián között épp egy pávián törülközött. S egy gorilla faronfogva grasszált egy deklasszált bibiccel, mint kártyás a gibiccel, s mivel a bibicet nem volt ki eltartsa, hagyta, hogy a majom órákig feltartsa. Láttam, csak egy kendő voltam eltartója, ebből is gondolom van már eltartója. Vízilovak. Fejükön kalappal sütették kobakuk a nappal, s millió mókát agyaltak ki az ifjú fókák, kik féktelen kedvükben kabinokba másztak, hol olajban pácolt jércéket pecáztak, s ahol a part már földekbe vész, történt egy kész csoda, elcsacsogom, mi csalt oda.

nyaram, nyarunk, égiszed alatt fagylaltot nyalunk, s lecsót, mely csípi gyomorfalunk, falunk. Légy méltó nevedre, hiszen hevedre hajt ki szerte a pipitér, s a rántani való pipikér, amit te itt vagy, olcsóbb árjár. Várjál, maradj körünkbe, s kincsed, öntsed ölünkbe, s mint nagy kazán, fűtsed csak hazám, ne menj el télig, legalább félig old meg fűtési gondunk, s mi annyit mondunk, szeretünk, mert fára nem, de szeretetre elegendő a keretünk. S mindazok, kike vers végére várnak, köszönjék a nyárnak, hogy bőröm addig égette, míg végette hátam még most is ége, s ezért a versnek eleve vége. Kedves közönség! Engedjék meg, hogy a vidám műsor keretében szóba hozzam a szórakoztatás kérdését, amelynek a megvitatása a színház jövője szempontjából rendkívül fontos és aktuális. Előre bocsájtom, hogy ez az én abszolút magán véleményem, még csak nem is a szakmabelié, hanem egy időnként színházba járó, szórakozni vágyó egyszerű nézőjé. Kérem szépen, abból indulok ki, hogy a közönség nem azért megy színházba, hogy a kabátját betegye a ruhatárba, és aztán később kiváltsa onnan, hanem azért, hogy a közbenső idő alatt valami örömhöz jusson, vagyis kellemesen szórakozzék. Természetesen nem pusztán szórakozni akar, annál többre vágyik, és ami a töbletet illeti, azzal nincs is baj. Színházi kultúránk emelkedő színvonala nem vitatható. De most tessék jól ide figyelni. Ha a közönség a színházban csak a töbletet kapja, és melléje nem szórakozást, hanem unalmat, akkor azt mondja, alá szolgálja, engem itt sokáig nem fogtok látni. Pillanatnyilag itt tartunk. Hiába is tagadnánk, csökkent a színház vonzereje. Mondják ugyan, hogy a televízió is árt neki, de bocsánatot kérek, én ebben nem hiszek. Aki a tévé egy-egy műsoráért esténként odahaza marad, annak különben se nagyon akarózhat kimozdulni a lakásából. Már olyasmit is hallottam, hogy most azért mennek gyengében a színházak, mert most mindent lehet részletre kapni, padlókefélőtől a frigiderig, és arra kell a pénz. Csak azt nem akarják beismerni, hogy a bemutatott darabokban van a hiba. És ha az ember ezt a feltevését megkockáztatja, akkor azzal replikáznak, hogy amikor nem volt tévé és nem volt részlet, az 50-es évek elején zsúfolva voltak a színházak, pedig akkor a legunalmasabb sematikus darabokat játszották. Hát ez igaz, de ennek megvan az oka. Akkor sokkal könnyebb dolga volt a szervezésnek. Kacsintással adták el a jegyeket. Ez így nem érthető, de mindjárt megmagyarázom. Akkor kiment a szervező az üzembe, és azt mondta az elvtársnak, hoztam magának két jegyet az Érika vetés című színműhöz. Na már most, ha az elvtárs tétovázott, a szervező rákacsintott. Nézze meg. Én mondom, jobb, ha megnéz. Mire az a szegény ember megijedt és megvette a jegyeket. Az Érika vetéshez. De kacsincson ma a szervező az elvtársra. Nézze meg. Az visszakacsint. Nem nézem. Nagy differencia, hogy ma mit néz meg a közönség és mit nem néz meg, azt ő maga dönti el. Ezért a tetszését vagy a nem tetszését respektálni kell. Mi mondjuk is, hogy számolni kell az új, a megváltozott ízlésű, igényes közönséggel, de csak mondjuk, mert az ítéletét nem sokra értékeljük. A siker gyanakvással nézzük, a sikeres szerzőre kígyót, békát kiáltunk, ugyanakkor a sikertelenség elkövetőit éjjenezve keblünkre öleljük. Pedig az unalmat a színpadon semmi nem menti. Még a nívós unalmat se. Vegyük már tudomásul, a közönséget az nem érdekli, hogy mi a mércét állandóan magasabbra emeljük, ő a színházba nem ugrani, hanem szórakozni. Mesét akar, cselekmény, feszültséget, bonyodalmat, amely leköti a figyelmét, azt akarja, hogy a szünetben, ha kimegy elszívni egy cigarettát, vagy elrágni egy perecet, azon gondolkodjon, mi lesz a folytatása a darabnak, nem pedig azon, hogy maradjon-e vagy elmenjen. És ezen nem segít az, hogy a modern dráma rendszerint két részes és csak egy szünet szakítja meg. Legfeljebb kevesebb a lehetőség a távozásra. A közönség olyan szerény, tudja, hogy nem születnek pillanatonként remek művek, de azt elvárja egy színdarabtól, hogy az őt megnevettesse vagy megríkassa. És éppen ezt a kívánságát teljesítik egyre ritkábban. Először a nevetés örömétől fosztottuk meg. Elkezdtük tisztázni, mi a hasznos nevetés és mi a káros. Mi az öncélú és mi a nem öncélú. Ki mellett nevetünk, ki ellen nevetünk. És ezt addig tisztáztuk, amíg a végén minden nevetés gyanús lett. Maradt a sírás, de az is csak addig, amíg el nem kezdődött a gics elleni harc. Addig tisztáztuk, amíg a végén minden nevetés gyanús lett. Maradt a sírás, de az is csak addig, amíg el nem kezdődött a gics elleni harc, mert akkor rögtön jöttek, akik ezzel egy jó pontot akartak szerezni maguknak, és ettől kezdve a legcsekélyebb meghatódás, a néző szemében egy könnycsepp halovány felcsillanása már elég volt ahhoz, hogy a szerzőt kispolgári érzelgőséggel vádolják. Kérem szépen, én tavaly láttam egy János Vitéz előadást. Nem viccelek, lehet, hogy önök is látták. Kukorica Jancsi és Iluska a legmeghatóbb szerelmi jelenetükben vihogva hemperegtek a földön, nehogy egy kritikus gicsesnek találja. De közben a furúja az bánatosan szólt, mert azt se akarták, hogy nevessen a néző. Hát se nevetni, se sírni. Így nehéz színházat játszani. Nem irigylem a színigazgató. Milyen gondja lehet, hogy mit adjon elő? Mert ha azt mondja az a színigazgató, ez a darab nekem nem tetszik, de a közönségek tetszeni fog, tehát előadom, akkor azt mondják, ez helytelen, mert ezzel a közönség egy rétegének alantas ízlésére spekulál. De szerintem még helytelenebb, ha az a színigazgató így gondolkodik. Ez a darab nekem nem tetszik, a közönségnek se fog, mégis előadom. Hát, ha a minisztériumnak tetszeni. Most, hogy Pesten olyan sok az idegen, egy-két nyelvet megtanultam iziden. Így lettem én most idegen vezető, mert itt a nyelvvel sok minden keresztül vihető. Ez most egy pesti dolog, olyan pesti dolog, olyan édes, kedves, jó pesti dolog. Persze, kérem szépen, egy idegen vezetőnek ideológiailag is képeznie kell magát. A jó vezető, kérem szépen, nem mondhat közhelyeket, nem alkalmazhat sematikus sablonokat, mert a vendég háklis, kérem szépen. Nemrégiben egy francia urat kalauzoltam, aki 10 évvel ezelőtt is járt Magyarországon, és akinek elmagyaráztam azt, hogy nálunk a frázisok puffogtatásának ideje, hála a jó Istennek, már lejárt. Elmondottam neki azt, hogy emlékszünk arra az időre, amikor például a Kerepesi úti temető homlokzatára ez volt kiírva nagybetűkkel, több termeléssel a demokráciáért. De mondom, ez az idő már elmúlt. Aztán arra is emlékszem, hogy egy kultúrház falán ez volt kiírva, sakkozma jobban, mint tegnap.

kocsmákat és egyéb dorbézoló jellegű helyiségeket. Ma már a magyar ember termelő szövetkezeti poharazóban szophatja le magát a sárga földi. És ez igen nagy különbség. Micsoda különbség. Mert tessék elképzelni, hogy a hullarészeg delikvens hazamegy, a felesége megkérdezi tőle, melyik kocsmába szoptad le már megint magadat, te disznó? Kocsmába? Hát hol élsz, te anyjuk? Én termelő szövetkezeti poharazóba járok, és ez a válasz annyira megnyugtatja anyjukkartársat, hogy nem is faggatja tovább a férjét, belátja, hogy a férje fejlődik, halad a korral, és ebben a dolog el van intézve. Na de mi még ennél is tovább mentünk egy lépéssel, mert az utóbbi időben kitalálták, kérem szépen, az úgynevezett tájjellegű poharazókat. Tetszik érteni? Tájjellegű poharazókat, ahol a tájkedvelő dolgozó poharanként ismerkedhet meg annak a tájnak a jellegével, amihez éppen kedve szottja neki-e. A Kárpátoknál kezdi, és decinként folytatja le az Aldunát. És amikor már tisztába jött Magyarország egész geográfiájával, amikor már a szagáról ismeri meg a dunántúli dombos vidéket, amikor jobban ismeri Magyarország hegy- és borrajzi térképét, mint Kogutovics Manó, akkor jön rá arra a szomorú valóságra, hogy csak egyet felejtett el, hol lakik. Akkor aztán kérem, jön a rendőrelvtárs, meglehelteti, és a lehelletének megfelelő tájjellegű őrszobára kíséri. Hát kíváncsi a feleségem. Engedjék meg, hogy elmeséljem nyaralásunk történetét. Még télen kezdődött. Akkor január volt, és szénhiány. Otthon vacogtam egyik este bundában, fülvédővel, amikor megszólalt a feleségem. Erre kíváncsi vagyok. Ezt mondta a feleségem. Mire vagy kíváncsi? Kérdeztem. Kovácsik beadták az útlevél kérelmüket. Ausztriában szeretnének nyaralni. Kíváncsi vagyok, megkapják-e. Miért ne kapnának Kovácsik útlevelet? Na, hallott. Emlékezz csak vissza, mit mondott Kovácsné 56-ban a házfelügyelőnek. Édes fiam, megmondta már neked, hogy az az eset nem Kovácsnéval történt, hanem Gergelynével. Továbbá nem Gergelyné mondta a házmesternek, hanem a házmester mondta Gergelynének. És ez nagy difi, édes fiam, nagyon nagy difi. Nagy difi, nem nagy difi, azért én mégis kíváncsi vagyok. Megkapja ez a reakciós Kovácsné az útlevelet. Egy márciusi estén künn rügyeztek már a fák. Megszólalt a feleségem. Na, erre kíváncsi vagyok. Ezt mondta a feleségem. Mire kérdeztem tőle? Kovácsék megkapták az útlevelet. Most már igazán kíváncsi vagyok. Most mire vagy kíváncsi? Arra, hogy nekünk megadják-e. Már miért ne adnák? Természetes, hogy megadnák, ha kérnénk. De nem kérünk Ausztriába útlevelet, ugye, mert mi nyáron Ceglédre utazunk a nagymamához, és utána Aligára, a gyerekekkel, ugye? Természetesen. Válaszolta a feleségem. De a nyár hosszú, és az ember azt is szeretné tudni, mi van a világban. De legalábbis Bécsben. Sose voltunk még külföldön. Nekünk persze nincs protekciónk, mint egyeseknek. Igazán kíváncsi lennék, nekünk megadják-e az útlevelet. Április végén azt a feleségem. Megjött az értesítés, megkaptuk Ausztriába az útlevelet. Hát most már igazán kíváncsi lennék. Mire? Kíváncsi kíváncsi lennék, hogy a mienket is kiterjesztik-e. Úgy, mint Szabóékét, akik Olaszországba vagy Horvátékét, akik Franciaországba is mennek. Mi persze nem fekszünk olyan jól, mint egyesek, és nincs olyan szerencsénk, de azért kíváncsi vagyok. Most már nagyon érdekelne. Nyugat-európai körutunkat májusban kezdtük el. Bécsben elragadtatva néztem a csodás Stefanskirche homlokzatát, és már indultam is, hogy belülről megszemléljem, de visszahúzott a feleségem, hogy ne ide menjünk, hanem szembe a darvasféle üzletbe. Kíváncsi vagyok. Mondta a feleségem. Hogy a Sojmárné igazat mondott-e, mert Sojmárné szerint az üzlet mindig tele van magyarokkal. A darvasnál tényleg rengetegen nyüzsögtek valamennyien pestiek. Ott volt Tardos is, akitől kaptam egy bédekkert, hogy másnap megnézhessük a fontosabb műkincseket. De nem néztük meg, mert kíváncsi volt a feleségem. Kíváncsi vagyok. Mondta a feleségem. Hogy Nemezsiné sógora, aki 36-ban jött ki, valóban feltörte, vagy ez is csak olyan Nemezsiné féle mese? Párizsban, a pályaudvaron már vártak minket szirtesék, akik két nappal előbb érkeztek Svájcon át. Nekik ugyanis Münchenből sürgönzött a feleségem, mert kíváncsi volt, kikkel találkoztak pesti turistákkal Genfben. Délután elindultunk megnézni a Mona Lisát a Louvre-ban, de Faludinét néztük meg helyette Vincentben, mert a feleségem kíváncsi volt, hogy Faludiné a férjével vagy a főnökével jött-e. Másnap korán reggel útnak indultunk, hogy megnézzük az impresszionista festményeket, de a Lafayette áruházban kötöttünk ki, mert kíváncsi volt a feleségem. Igazán kíváncsi vagyok. Mondta? Hogy kinek van most már igaza? Hol olcsóbb a santunk? A Dreyfusnál vagy a Lafayette-ben? Mindenki össze-vissza beszél. Gárdosné tegnap az Etoile-nál azt állította, hogy a Dreyfusnál, Lénárdék viszont a Lafayette-re esküdtek. Este színházba készültünk, az Otellót adták az Odeonban, de nem oda mentünk, hanem Belláék nagybátyjához. A feleségem ugyanis azt hallotta Csillagéktól, akikkel a Madeleine-nél akadtunk össze, hogy Belláék nagybátyjánál ott lesz a Róna Edit unoka nővére, aki Kairóból jött, direkt Róna Edit miatt ide, és a feleségem kíváncsi volt, hogy egyáltalán van-e Róna Editnek unoka nővére. Vasárnap kiszaladtunk Dömösékkel Versailles-ba, bementünk Mária Antoinette hálótermébe, ott találtuk Mezeinét. Rómában csatlakoztak hozzánk Lantosék, velük indultunk a Foro Romano-ra, hogy megnézzük a Vesta templomnál Keleti Luizát, mert kíváncsi volt a feleségem, hogy az időjárás a Keleti Luiza vérnyomásának jót tesz-e. Velencében legalább 50-en gyűltünk össze magyar turisták a Szent Márk téren, és meghallgattuk Hajós Tibi ott élő sógorának a beszámolóját, aki közölte velünk, hogy nagyon megbízható forrásból tudja, senkit sem engednek utazni Magyarországról, minket se! Holt fáradtan érkeztünk haza. Amikor pakoltunk, megszólalt a feleségem. Mit szólsz hozzá? Bikovszkit és Kereskovát fellőtték a kozmoszba. Igazán kíváncsi vagyok. A mondat végét nem vártam meg, felugrottam és elrohantam otthonról. Azóta bujdosom, mert lehet, hogy gálék oda készülnek, de én a holdba nem megyek. Mondja csak, Korpásné, igaz, amit hallok? Maga elengedte a lányát egy fiatal emberrel a moziba, méghozzá az utolsó előadásra. Igaz, Borsosi, igaz. Sőt, nem is először. És nem fél, hogy a kislány rossz útra tér? Nem igen félek, hiszen rossz útra térni délután is lehet. Az én kislányom már 18 éves, világos fejű, érett nő, akinek egészséges ítélete van az emberekről, a világról, az erkölcsről, és általában mindenről. És ha téved, és ha utólag kiderül, hogy tévedett, akkor mit fog csinálni? Meg fogok lepődni, és el fogok keseredni. Mi más csinálhatok? Furcsa anya maga. Hogy mi más csinálhat? Vigyázhat a lányára. Én például vigyázok. Ha este moziba megy egy fiatal emberrel, megyek velük én is. Megyek én. És közéjük ül? Nem, a fiú mellé. Az is teljes biztonságot ad. És ha délután sétálnak a ligetben? Akkor is megyek velük. Tegnap is milyen szép sétát tettünk a Városmajorban, nem is gondolná. A gyerekek az izotópokról diskuráltak, én meg örvendeztem, hogy milyen komoly erkölcsös lányom van. És ha tavasszal kirándulni mennek, teszem azt a dobogókőre. Megyek velük. Az én lányom egy percre sincs egyedül. Majd ha asszony lesz, akkor igen. És hogy bírja a gyaloglást maga, Borsosné? Én biciklin követem őket. Ők mennek elől, és népdalokat énekelnek, én meg megyek utánuk a biciklin. És mit szólnak ehhez a fiatalok? Örülnek neki, úgy látom, mert sokat nevetgélnek, igen. Higgy el, csak így lehet vigyázni egy lányra. Jaj, legutóbb is, amikor a hűvös völgyre mentünk, mi történt? Az első kereken defektet kapott, s mi alatt a gumit pumpáltam, ők eltűntek a kanyarodóban. Amikor utolértem őket, a fiatal ember éppen kezet csókolt a lányomnak. Na, lett is erre haddelhad. Ha azóta mindig viszek magammal spárgát, hogy megkötözhessem őket, ha valami baj éri a biciklimet. És ki végzi ez alatt az otthoni teendőket? A férjem. Szerencsére már nyugdíjban van, és így én minden figyelmemet a lányom nevelésének szentelhetem. És fiúk sohasem jöhetnek magukhoz? Jöhetnek, de ilyenkor a férjem kint ül az előszobában, és belépő cédulákat osztogat. Megfelelő igazolás nélkül hozzánk ugyan senki be nem jöhet. Én ezt a szigort meg tudom érteni, bár nem helyeslem, hogy mi jár a kislány fejében, azt úgysem tudhatjuk. Miért ne tudhatnánk? Most vettünk részletre egy elektronikus gondolatolvasógépet, és azt egész éjjel a kislány ágya mellé tesszük, én meg egész éjjel figyelem a gépet, hogy mit mutat. És mit mutat? Minden a legnagyobb rendben van. A kislányom tegnap éjjel például a kör négyszögesítéséről álmodott. Esküszöm, én alig tudtam a könnyeimet visszatartani. Higgy el, Korpásné, nagy megnyugvás ez nekem. A maga lánya most például hol van? Nem is tudja, mi? De tudom, elment holnapra koncertjegyet venni, neki meg az udvarlójának. Atya Isten, hát mi lesz abból a lányból, hiszen a koncert 11 után végződik. Hát aztán haza kíséri a fiatalember. Atya Isten! És a maga lánya az most például hol van? Hol lehetne? Otthon a férjemmel. Várják az orvost. Beteg a férjem? Nem a férjem, a lányommal van valami. Túlságosan meghízott elől. Gondolom a sok édességtől. Most, ha megengedik, egy kis nyelvlecke következik. Nem tudom, tudnak önök hirdetésül? Már úgy értem, hogy ismerik az apró hirdetések nyelvét. Tudnélik, nálunk a magyar sajtóban ugye a hirdetés az egy külön ország, egy külön világnézet, külön politikai magatartás és külön nyelv. Amúgykor például olvasok egy hirdetést, azt mondja, hogy elcserélném 3 szobás budai főbérleti lakásomat török-bálinti társbérletre. Mondom, megegyezéssel. Mondom, hát az Isten is nekem teremtette, nekem társbérletem van, neki főbérlete Budán. Mondom, hát uram, akkor cserélünk? Azt mondja, persze, megegyezéssel. Mondom, hát egyezzünk meg. Én rögtön hajlandó vagyok bemenni az ön lakásába. Ugye, ön hajlandó bejönni az enyémbe? Azt mondja, hát megegyezéssel. Hát értse meg, én bemegyek a magáiba, maga bejön az enyémbe. De megegyezéssel. Hát mi az a megegyezés? Hát ez a hirdetési nyelv. Ugye, múltkor olvasok egy másik hirdetést, azt mondja, hogy Trabant eladó igényesnek. Hát... Én nem valami őszintén könnyekig meghatoltam. Hogy valaki ilyen rendes ember legyen, ilyen nagyszerű ember, aki nem csak arra gondol, hogy eladja azt a Trabantot, hanem arra is, hogy milyen lesz annak a szegény Trabantnak a leendő gazdia. Hát mondom, uram, én nagyon igényes vagyok. Azt mondja, 30 000. Hát ez a hirdetési nyelv. Olvasok egy harmadik hirdetést a múltkor, azt mondja, hogy csinosnak mondott úriasszony megismerkedne. Hát én elrohantam. Már tudnék, amikor megláttam a hölgyet, akkor rohantam el. Hát... Fantasztikus. Hát ki mondta ezt csinos? És mikor mondhatta? Hát ez a hirdetési nyelv. Hát azért kérdem önöket, hogy tudnak önök hirdetésül, mert most már szeretném, hogyha önök is felelnének, nem csak én. Hogy mondják például hirdetésül, az, hogyha egy férfiú, szóval nem egy olyan dalia. Szóval kicsit csapott a vállat, tyúk, melle van ilyen. Szóval nem olyan szép, mint a Mastroianni, és hát nem ő alakította annak idején a Tarzan filmek főszerepét. Hogy mondják azt hirdetésül? Sokat csalódott. És hogyha ráadásul még lúdtalpa is van, akkor finom lelkű. Na most, hogy mondják hirdetésül azt, hogy házasság céljából? Mit jelent ez? Hát kérem, ez sok mindent jelent. Ha például az van még ott, ugye, hogy kaland kizárva, az azt jelenti, hogy el akar vinni engem az anyakönyvvezető elé. De ha az van ott, hogy elváltak, kimélyenek, akkor a bazilikába is el fogunk menni. Viszont, hogyha az van ott, hogy vígkedélyű nő megismerkedne hozzáillő vígkedélyű férfival házasság céljából, az mit jelent? Kérem szépen, az azt jelenti, hogy itt nem a házasságon van a hangsúly, hanem a vígkedélyen. Lesz egy kis hancúr, az biztos, de hogy... És mi van akkor, hogyha szenvedélymentes élettársat keresek, akinél otthont lelhetek házasság céljából? Ez mit jelent? Hát ez furcsa dolog, nem? Hát milyen házasság az, amelyiket eleve úgy kötnek, hogy az élettársnak garantáltan szenvedélymentesnek kell lennie? Hát én nem tudom, a leggyakorlottabb férjek és feleségek is ugye tudják, hogy a házasságban néha az ilyesmit szinte alig lehet elkerülni. Kérem szépen, ebben az esetben nem a házasságon van a hangsúly, hanem az otthonon. Ez egy lakáshirdetés. Na hát erről van szó, ez a hirdetési nyelv. Kérem szépen, a magyar sajtóban, ha egy úr el akarja adni a régi bútorát, akkor ahhoz egy külön nyelv kell. Ha egy hölgy el akarja adni az ócska pianinóját, ahhoz egy... Ahhoz egy külön nyelv kell. Ha egy hölgy és egy úr el akarják adni a régi ócska agyonhasznát. Hát szóval úgy értem, hogy megértő élettársat keresnek, ahhoz egy külön nyelv kell. De ha ehhez külön nyelv kell, hát mennyivel inkább külön nyelv kell a magyar sajtóban a külpolitikához és a többi rovatokhoz. Miért mondom ezt? Mert nem igaz az, hogy a magyar sajtó nyelve bonyolult, hanem arról van szó, hogy a magyar sajtóban minden oldalhoz külön nyelv kell. Ugye az egyiket így írják, a másikat úgy, külpolitikául, belpolitikául, gazdaságpolitikául, iparul, mezőgazdaságul, kultúrául, sportul vagy hirdetésül. A magyar sajtóban minden oldalhoz külön nyelv kell. A magyar sajtóban általában mindenhez nyelv kell. Ezt azért mondom csak, és ezzel be is fejezem, hogy én gyakran hallok az önök részéről olyan pletykákat, vagy vádaskodásokat, hogy a magyar sajtóban a sorok között kell olvasni. Ugyan kérem, hol vagyunk mi már ettől? Nem a sorok között kell olvasni, a sorok helyett. Bocsánatot kérek, pardon. Nem láttak itt valahol egy pipaszurkálót? A kaliforniai krőzusok káderezője, Kalambó hadnagy. Magyar hangja Szabó Gyula.